N-am știut să prețuiesc tot ce aveam, că te pierd nu bănuiam. Dar știu că nu pot să te mai am. N-am știut să prețuiesc tot ce aveam, că te pierd nu bănuiam. Va mai fi ca tine, n-a fost să fii tu pentru mine. Doar ai trecut prin viața mea, nu pot uita iubirea ta. Nimeni nu va mai fi ca tine, n-a fost să fii tu pentru mine. Doar ai viața mea, nu pot uita iubirea ta. M-ai făcut să înțeleg ce nu înțelegeam, să recunosc ce nu vroiam. Ce mult eu pe tine te iubeam. M-ai făcut să înțeleg ce nu înțelegeam, să recunosc ce nu vroiam. Va mai fi ca tine, n-a fost să fii tu pentru mine. Doar ai trecut prin viața mea, nu pot uita iubirea ta. Nimeni nu va mai fi ca tine, n-a fost să fii tu pentru mine. Doar ai trecut prin viața mea.